Nakosala boye wo na bapasi oyo na monaka nakokufa lokola nyama sambe talanga ye lokola na banda kanga imoto kasi ngai na kanisi mosala ya bundumba na boyo Kanga itango nyoso na lokola nzoto na ngai ebimi ekomi lokola leopard nalembi nalembi yo shumama Na na na nyo, mi bali nyo so ebo.